بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala bisharh fadilat Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr حفظه الله تعالى. تفكية قولي المصنف رحمه الله قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قوله رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم، viumbe wote watakufa kwa siku zao walizoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal, hathihi awalu marahili al-akhira wa hiya al-maut. Haya ndiyo marhala ya kwanza katika kuelekea akhira, nao ni maut. Mauti yanapomfikia mwanadamu ndiyo daraja ya kwanza anaoipanda katika kuelekea akhira. Walmautu haqqun ala jamii almakhluqat, na mauti ni haki kwa viumbe vyote, vitafikiwa na mauti. Kama qala Allahu azza wa jalla: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أكون كتكتبكية اسبق ويي الله سبحانه وتعالى بكياك، أما فيهم بذياك فيوتي فيتانغمية نكون روكا بعد يكوى فيلكويب. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كشنيني بعد هاي بعد يكوم ونكوليتو دنياني متكوفا نيوت. هكونا أنيويزا كويزوية موتي يسمبات، هكونا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا hebu yazuieni mauti yasiwapate ikiwa nyinyi wa kweli. Hakuna. وجميع الخلق سيموتون وفق أجل محدود ينتهون إليه. نبيومبي wote watakufa kulingana na ule muda mahdud uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakimaliza muda wao ule wataondoka duniani. لا يتجاوزونه ولا يقصرون عنه. Hawawezi kupita ule muda uliowekwa wala kupungua, yani akafa kabla ya ule muda wake. Kwa hivyo yote anayeondoka duniani ameondoka kwa siku maalum alizowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishi katika huu ulimwengu. Awe ataondoka kwa sababu atakayoondoka nayo, imma awe amepatwa na maradhi akafa, au mzima na afya yake hana maradhi yoyote, kisha tu ghafla akaanguka akafa. Alianguka akafa kwa sababu siku yake tayari imefika na wakati wake umefika. Wangapi katika watu ambao waliishi katika maradhi muda mrefu, wakafa wengi waliokuwa wazima na afya zao, na wao wakabakia muda umri mgonjwa, mtu hajielewi, kisha akaja akafa baadaye sababu siku yake ilikuwa haijafika. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ajal. Allah ameweka wakati maalum wa kuondoka kila kiumbe katika viumbe wake. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. أجل كفيكا هيتشلوي حتى مدى مشاچي ولا هيتتانغوليزو ولي وقت ولي وكيو كوندوكا دنياني وتاوندوكا تو. Ingawa yataka tufahamu kuwa wakati huo hauko katika mikono yetu, katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayejua siku gani ataondoka katika hii dunia, inna man yatlubuhu al-maut 'ala ghirratin jadirun bil wajh. Ikiwa wajua kuwa mauti yatakujilia ghafla, basi kwa kweli anayefahamu hilo lazima aishi na hofu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni ile siku mtakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni siku nzito sana, na kila mmoja wetu hiyo siku itampitia. Kila mmoja wetu, haya tutakayozungumza, kila mmoja katika sisi haya mambo yatampata, hakuna atakayesalimika na haya. Kwa kila mmoja akisikia hapa kuzungumziwa masuala watakaulizwa watu kaburini, ajue yeye ni mmoja wao. Akizungumziwa yale atakaojiri ndani ya kaburi, ajue yeye ni mmoja wao. Ukikaa peke yako, hebu jaribu kufikiria siku ya kwanza au usiku wa kwanza utakuwaje peke yako ndani ya kaburi. Usiku wa kwanza peke yako ndani ya kaburi itakuwaje siku hiyo? Siku ya kwanza kabisa ambayo utalala kaburini. Hilo pengine laweza kuamsha ule moyo uliokufa ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu wengi katika watu wako katika ghafla. Wengi kati yetu sisi tusahau kuwa iko siku tutaondoka na kuenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tuko radhi na ile hali tulionayo? Kuwa hivi tulivyo sasa hivi tukiondoka kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuko radhi? Qawluhu 'inda nafadi arzaqihim. وانقطاع آثارهم. رزقي ينapoisha katika huu limwengu بس mtu ataondoka, maadamu riziki yake bado iko ataishi mpaka amalize riziki yake. فلا يموت العبد حتى يستنفد رزقه. Hafi mja, hafikiwi na mauti mja mpaka amalize riziki yake hapo duniani. Min mali au waladi au ilmi au adna min dhalika au akthar, iwe ni katika mali, iwe ni watoto, iwe ni ilmu, au chini ya hapo au zaidi ya hapo, mpaka kile ulichoandikiwa katika riziki yako umalize, ndio utaondoka duniani. Wayadullu lidhalika ma rawa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qalat ummu habibata radiyallahu anha allahumma matti'ni bi zawji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa bi abi sufyan wa bi abi sufyan wa bi akhi muawiya. Siku moja ummu habiba radiyallahu anha ummul mu'minin aliomba hii dua mtume sallama akimsikia, allahumma matti'ni bi zawji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ewe mola wangu nistareheshe na mume wangu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na baba yangu Abu Sufyan na ndugu yangu Muawiya. Faqala laha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallama akamwambia, innaki sa'alti Allah ta'ala li ajalin madruba, wewe umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajali, kwa masiku ambayo tayari watu washaandikiwa kuondoka hapa duniani. Wa atharin mawtu'atin, athar ambazo mpaka zikanyagwe. Athar ni ile alama ya nyayo ndio mtu aondoke. Wa arzaqin maqsuma, na rizqi ambazo tayari zishagawanywa. La yuajjilu shay'an minha qabla hillihi, hakuna chochote ambacho kitafanyiwa upesi kufikia kabla ya wakati wake. Wala yuakhiru minha yawman ba'da hillihi, wala Allah hacheleweshi siku moja baada ya kufika ile siku ya kile kilichoandikiwa kutokea katika siku kama ile. Bora zaidi, walau sa'alti Allah ta'ala an yu'afiyaki min 'adhabin fil nari wa 'adhabin fil qabri lakana khaira, lau kama ungemuomba Allah akusalimishe kutokamana na adhabu ndani ya moto wa Jahannam na adhabu kaburini, ingelikuwa ni kheri kwako zaidi kuliko hicho ulichokiomba. Sasa umeomba kitu ambacho kitaisha. Mtume za salam, mimi mume wako nitaondoka duniani, na baba yako ataondoka duniani, na ndugu yako ataondoka duniani. Bora zaidi ungeomba Allah kuepushe na adhabu ya moto na kuepushe na adhabu ya kaburi. Wa fi riwayatin qad sa'alti Allah li ajalin madrubatin wa ayamin ma'dudatin wa arzaqin maqsumatin lan yu'ajjila shay'an qabla hillihi aw yu'akhkhira shay'an 'an hillihi. Wa law kunti sa'alti Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhaka min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabri kana khayran wa afdala. Mtume sallam katika hadithi ya shahid ametaja kuwa masiku ya kukaa mja katika huu ulimwengu tayari yameandikwa, hayazidi wala hayapungui. Ikifika wakati, basi ataondoka yule aliandikiwa kuondoka. Na hii pia tutuliza nyoyo zetu wakati tunapopatwa na msiba. Mtu asione kuwa lau kama ningefanya hivi singelikuwa hivi, lau ungefanya vile singelikuwa vile. La, ni ajal Allah ameziandika, huwezi kuzuia chochote kile alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala. Siku fulani kiondoke, kitaondoka, huwezi kuzuia wewe kabisa. Qawlu ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. كما كنا مambo yatishia katika hali atakompata mwanadamu baada ya kufa, hili ni moja katika hali. Hakuna yeyote katika sisi ataepuka hili jambo, awe ni mwema, awe ni muovu, awe ni muislamu, awe ni kafiri. Hakuna ambaye ataepuka hili lilotajwa hapa. Ay qabla suali yanḍammu al-qabru 'ala man fihi sawa kana mu'minan aw kafiran. Kabla ya kuulizwa maswali na malaika, yule anayeingizwa kaburini lazima hili litampata, kaburi litamfinya mtu yoyote, awe ni muislamu awe ni kafiri, mpaka mbavu zitapishana, finywa mpaka mbavu zipishane ndani ya kaburi. Hii si adhabu, hapa hakuna adhabu. Kila mmoja hili litampata, wallahi kila mmoja wetu hili litampata. Na ndio maana masahaba walivyoelezewa haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya sahihi al-Bukhari, kukawa na dhajja, masahaba wakanyanyua sauti yao kwa hofu ya kuogopa adhab al-qabr, liqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law naja ahadun min dhammati al-qabr la naja Sa'd ibn Mu'adh. Lau kama kuna mtu ambaye aweza kuepuka kule kubanwa katika kaburi, basi angeliepuka Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ardhah. Huyu sahaba ambaye alipofariki ilitetemeka arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ihtazza arshu ar-Rahman limauti Sa'd. Sa'd afariki, arshi ya Allah yatetemeka. Na pamoja na hayo hakusalimika, na amebashiriwa pepo, hakusalimika na kubanwa ndani ya kaburi. Alibanwa. Mtume salama sema, lau kama mtu ataepuka ili jambo, angeliepuka Sa'd ibn Mu'adh, ambaye arshi ya Allah ilitetemeka kwa kifo chake. Wa baada hadhihi dhamma tabda'u fitnatul qabri, baada ya kubanwa huku ndiyo mtihani wa kaburini waanza. Wa hiya su'alu al-malakaini lil-'abdi, na ni wale malaika wawili kumuuliza mja, fayaqulani lahu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Haya maswali matatu, al-usul al-thalatha, misingi hii mitatu ataulizwa kila mja. Lau kama utaulizwa leo hapa duniani, wallahi kujibu sahali sana, man rabbuka ma dinuka man nabiyuka, mara moja mtuweza kujibu. Usifikirie pale ni hivyo, pale ni thabat atakayokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio itakayokuwezesha kwa uwezo wa Allah kujibu maswali yako. Soma utakavyosoma katika ilmu ya dini au ya dunia, maswali ni haya matatu: man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Na ndio kwa maswali haya matatu akajengea risala yake al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, risala al-usul al-thalatha. Ukiangalia al-usul al-thalatha utakuta kuwa yazungumzia haya maswali matatu: idha qila laka man rabbuka, mpaka mwisho. Wasmu al-malakaini munkarun wa nakir, majina ya hawa malaika wawili ni munkar na nakir. Kama sahha dhalika anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala idha qubira al-mayyit au qala ahadukum, anapowekwa katika kaburi lake maiti au mmoja wenu, atahu malakani aswadani azraqan, watamjilia yeye malaika wawili weusi, bimaana huwaoni, rangi yao ni weusi kabisa, azraqani macho yao rangi ya azraq, azraq rangi ya blue, Kiswahili huita blue pia, sijui kama kuna rangi ya blue, Kiswahili huhitaji blue, si samawati. Samawati ni blue light, rangi ya mbingu. Hapa tuzungumzia rangi ya blue. Nakumbuka tukisoma shule tuambiwa buluu, si blue, buluu. Sasa kama wamezua yaitwaji rangi, mtatuambia. Jazakumullahu khairan. Kebu tasawar, kwa mfano umekaa katika rumu tu hapa duniani, kwa mfano, kisha ghafla taa zikazima. Wajua taa zikizima, macho bado hayajazoea ile giza, mwanzo huoni kitu, si ndio? Sasa tasawar, taa zimezima, ghafla una macho mawili ya rangi ya blue ya kutizama hivi, na yule mtu humuoni, shakili yake yuko vipi? Ile hofu utakayokuwa nayo kiasi gani? Na wewe uko duniani. Sasa fikiria mtu yuko katika mahali ambapo hajapazoea, ndiyo mara ya kwanza kuingia kaburini, kisha akutana na watu wana sura za namna hii. Na ndiyo pale tukataja kuwa thabata hapa ni Allah ndiye anayempa mja wake. Na sababu ya kupata thabati ni amal ulizozifanya hapa ulimwenguni. Katika riwaya, fayujlisani, watamketisha yule maiti. Sasa tumia akili zako, atakaa vipi na amewekewa ubao hivi, ama amewekewa mawe kisha akafunikwa na mchanga? Atakaa vipi? Subiri utaona wewe utakapokwenda umketishwa vipi. Subiri siku ile wewe utakwenda, utajua huwa iwakaa vipi kule ndani. Lakini sisi twaamini kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayujlisani fayantahiranihi, watamuuliza kwa ukali, kwa kumtikisa kisawa sawa. Haya yote haya yapo. Yuqalu li ahadihima almunkar wal akhar annakir. Hawa malaika wawili kazi yao kuwauliza watu maswali haya ndani ya kaburi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, nu'minu bihadha al-qabr wa bimunkarin wa nakir. Tuamini haya yatakaujiri katika hili kaburi, na tuamini malaika wawili, munkar na nakir. Warujia fi munkarin wa nakirin. Al-Imam Ahmad alifuatwa akaulizwa, wasemaje kuhusu munkar na nakir? Faqala hakadha huwa, yani annahuma munkar wa nakir, ni hivi ndivyo ilivyo, kama ilivyopokelewa. Wa hadha alhadith sahaha al-allama al-albani rahimahullah ta'ala fi silsilah as-sahiha, hadithi iliyotaja majina malaika hao wawili. Wa dalilu ala ma taqaddama min fitnati al-qabr qawlu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na dalili ya haya tuliyotangulia kuyataja katika mtihani anaopata mja ndani ya kaburi ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihi. Hakika mja anapowekwa kaburini, wale waliomzika wakawa waenda zao, atasikia michakato ya viatu vyao na nyayo zao. Yaani mtu akiwa kaburini iwasikia watu waondoka, hao waondoka waniwacha peke yangu. Atahu malakani fayuqidanihi, watamjilia malaika wawili wamketishe. Sa hapo usifikirie ni mchezo ule, mtu atakwambia idha jaaka almalakani, wakikujia wale malaika wawili watakuuliza, usiwaogope. Mwanzo akwambia usiwaogope, fa innahuma ibadu min ibadillah, ni waja katika waja wallah, usiwaogope. Akikuuliza hivi jibu hivi, akikuuliza hivi jibu hivi, waita talqini. Yani kama ambaye wamwambia kabisa answers, ili akiingia pale iwe sahali kwake. Usifanye mchezo tu wa bidaa, usifanye mchezo wa zushi. maana mkifanya hivyo itakuwa mfanya mchezo na dini ya Allah. Wala usichukue hadithi maudhua ambazo hazikuthubuta au dhaifa ukazitia humo. Hili si jambo la mchezo. Alifanya amal hapa duniani kwa ikhlas lillah, ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia sahadi, fitna na masuala kama atakaulizwa. Naam, hakufanya amal, wacha kufanya hivyo. Inshallah mchukue simu ile ya mobile muizike pale ndani kisha mumpigie simu, hakuna kitakachomsaidia pale, yasaidiki na chochote. Atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa semaje kuhusu huyu bwana akusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma al-mu'min mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu, nashuhudia kuwa ni mja wa Allah na mtume wake. Fayaqulu lahu unzur ila maq'adika min an-nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan min al-janna fayarahuma jami'a. Ataambiwa tizama, ile ndio ilikuwa sehemu yako ya motoni, Allah amekubadilishia, amekuwekea sehemu yako wapi? Peponi. Atatizama, ataona sehemu zote mbili, moto na pepo. Wa amma al-munafiq wal-kafir fayuqalu lahu amma munafiq ama kafir, ataambiwa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ulikuwa semaje kuhusu huyu bwana, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, sijui wallahi mimi nilikuwa nasema kama watu wanavyosema, nasikia watu wasema na mimi nasema. Na hii ni hatari ya mtu kutotafuta ilmu ya dini akaifahamu akawa amwabudu Allah kwa ilmu, si kwa kusikia watu na kuona watu. Wewe isikia tauhidi na umuhimu wake, hata habari huna katika kwenda kujifunza tauhidi, habari huna wala hujali. Wasoma tauhidi ha wale kazi yao kusoma tauhidi tu, wale huku yacheka. Sije ukaja jawabu lako likawa kama hili, nasikia watu wakisema na mimi pia nikawa nasema hivyo tu, la ila Allah, la ilaha ila Allah, sina ilmu, sijui chochote, sijui masharti ya la ilaha ila Allah, sijui misingi ya la ilaha ila Allah, sijui chochote, nasikia watu wasema na mimi nikasema. Fayuqalu la darita wala talaita, ukujua wala ukufuata wala ukutaka kujua wala habari ulikuwa huna, ulikuwa hujui wala utaki kujua na wala hukufuata. Wayudrabu bimatariqa min hadidin dharbatan, atapibwa kwa nyundo au rungu la chuma, pigwe kwa rungu la chuma kisawasawa na wale malaika waliyadhu billah. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayr athqalain, atapiga ukelele kila kiumbe kitasikia ukelele wake isipokuwa majini na watu wasikie, na lau kama wangelisikia wasingezikana, lau kama mtu amesikia adhabu al-qabr inapotokea wasingezikana, lakini wanyama wasikia. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliulizwa suala kuhusu kaburi fulani, ngamia wanapopata al-imsak constipation, tumbo halitoi kile choo, alikuwa akichukuliwa akizungushwa katika lile kaburi, yule ngamia huharisha pale pale, kila kilicho kutumboni hutoka. Sasa watu wakiona ni karamati al-awliya kwa yule aliko kaburini pale, walii mkubwa. Sheikh al-Islam akamwambia la, yule aliyezikwa pale aadhibiwa, na ile adhabu ile mnyama kwa kuisikia adhabu ilivyokali kule ndani mpaka hawezi kujizuia, matumbo yake yaendesha. Umezikwa mtu mwovu katika ile kaburi, namna ilivyokuwa. Kwa hivyo kila kiumbe chasikia isipokuwa majini na watu hawasikii. Lau kama wangelikuwa wasikia wasingezikana. Wajaat ziyadatun fi hadha alhadithi fiha إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد، فإن هداه الله قال كنت أعبد الله، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. نهي كنا زياد كو مؤمن أنا بويكو كبريني ملائكة هوجا كواكي كمريزة أوليكو كي أبدونيني Allah akimuongoza atasema ni kwa nikimwabudu Allah. Ataambiwa semaje kuhusu huyu bwana, yani huyu aliyetumilizwa kwao tu Muhammad sallam, atasema ni mja wa Allah na mtume wake. Baada ya hapo hataulizwa kitu. Na kuna riwayati nyingi katika haya masuala, anaulizwa mja katika kaburi lake, mpaka iko riwaya kuwa mu'min wa kikweli kweli atakapoulizwa maswali haya atawaambia wale malaika bila ya hofu, da'uni hatta usalli rak'atayn, subirini niwacheni mpaka niswali rak'a mbili nitawajibu. Akiwa kaburini wale malaika waambia mwanzo jibu, tutakuacha tutakuacha uswali. Yani huyo mu'min wa kikweli wadha thabit an nabi sallallahu alayhi wasallam, mpaka ndani ya kaburi lake asema maneno kama hayo, iko ndani ya kaburi. Haya yote, haya yote yahitaji kwetu sisi ya amali na kujiandaa kwa ajili ya kaburi. Leo kumeanza kutangazwa katika hili janga lilozuka la haya maradhi, hivi virusi vilozuka, lau kama utawaona wale walio na uwezo namna walivyojiandaa katika majumba yao, na hii hatusemi kuwa ni makosa, amenunua magunia ya michele, amenunua siyo maziwa yale ya kuketi muda mrefu kiasi gani, amenunua sukari, mpaka hakuna nafasi ya watoto kucheza ndani ya nyumba, jaza nyumba kisawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ajua ikipita wiki moja mbili sasa hivi vitu vitaanza kufanya nini, kuadimika. Lakini tuwajua fika kuwa mauti yatatufikia. Kuna mtu anashaka? Tuwajua bila shaka kuwa tutaingia makaburini, na haya ndio yatakayotupata. Ni wangapi ambao umeona wamejiandaa kiasi cha kuwa akiambiwa sasa hivi mauti yamefika, hana tena cha kufanya, kama baadhi salafu walivyokuwa, walikuwa wakifanya amal na kutupoteza wakati, mpaka ambiwa lau kama mmoja wao ataambiwa haya kiyama kishasimama hiki, hana amali ya kuongeza zaidi ya zile alizozifanya, namna zilivyokuwa nyingi. Lakini hii yawaonyesha namna gani watu wanavyoipenda dunia. Masha Allah, ukifungua friji si ati wazungumzia basic needs, ati ameweka pale sijui chumvi sijui mpaka machokleti ajua nitayakosa haya, na majuisi nitakwenda kukosa haya, alafu nitayatoa wapi jamani mimi? Kwa hivyo amejiandaa kwa ajili ya dunia yake, lakini akhira la kufikiria kuwa hivi virusi vimekuja huenda ikawa ni adhabu ya Allah kwa madhambi tuliyoyafanya, hayo pia hayapiti katika akili yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama kusema lete na mimi najiandaa hapa na mafuta yangu mimi na nini, sukari zangu mimi na mitele yangu mimi, hayo yatakuzuia virusi visikupate? Subiri, subiri tu, mtakaa kisawa sawa mpaka la chukua hizi asbabu. Lakini mbona hatujiandai kwa ajili ya akhira kama tunavyojiandaa kwa ajili ya haya? Ushajiuliza swali hilo? Wallahi khalal, khalal kubwa tunayo. Twajiandaa kwa ajili ya dunia yetu wala hatujiandai kwa ajili ya akhira yetu. Hujui mauti yatakapokuja, umejiandaa vipi kwa ajili ya kuondoka hapa duniani? Hivyo virusi vinaweza kupata ukaweni katika wale waliondoka duniani na hivyo virusi, mfano. Je, tumejiandaa vipi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Ili ndio muhimu zaidi. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.